rüzgarlı yağmurun yağacağına, aşılamanın yapılacağına müjdeciler olarak göndermesi onun delillerindendir. Ta ki size rahmetinden tattırsın. Gemiler onun emriyle yürüsün ve siz onun lütfundan nasibinizi arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.